Okej, här kommer nu podd nummer två. Ettan var, blev ganska poppis. Och jag fick göra det var bra om den, så att jag tänkte att varför inte göra en del två. Jag sitter uppe mitt i natten nu. På grund av att min granne spelar så högt musik. Jag vet inte om ni hör det igenom nu. Att jag inte kan sova. Jag är en människa som jag orkar inte förklara eftersom att om jag någon själv har. Så känns det lite... lite pissigt om de kommer att klaga till mig sen, om jag har varit och klagat på dem. Men ja, klockan är liksom två, och två på natten, och hon sjunger och spelar högt musik. Men ja, så jag tänkte direkt spela in det här nu. Jag tänkte nästan direkt gå in på frågan, jag tycker att det, eller det känns onödigt att börja babbla. Så jag är mitt på natten, för att du vet att jag spårar ut helt. För det är på natten som jag lever, det låter inte... lite kornigt, men det är alltid det som jag funderar mest och tänker mest och på något sätt har mest inspiration. Så jag har nu tagit fram några frågor härifrån. Jag har inte liksom förberett någonting, men att jag valde nu ut några. Så den första är att skulle du vilja gifta dig och i sådana fall, hur skulle ditt drömbröllop se ut? Jag skulle till 100% vill jag gifta mig och jag har nog alltid villat den. Och på något sätt så vet du, jag vet inte om jag i framtiden hur jag kommer liksom att ändra åsikt på det här, men att jag förstår inte ens riktigt par som inte vill gifta sig. Att vi talar, jag talar med det med en kompis och vi talar om att, eller hon sa att månne det är det att de bara inte liksom vill sätta pengar på så, någonting så stort och pampigt och så här. Men sen på samma gång så tycker jag att det finns, man kan gå ensam till kyrkan och eller till magistraten eller whatever, du kan bjuda din familj. Men på något sätt att fira att man liksom tycker om varandra och vill spendera hela livet liksom med varandra och lita på varandra och allt det här. Så det tycker jag bara, jag förstår inte riktigt varför inte människor vill fira det. Men jag har alltid varit väntat helt jätte, alltså jag tror att det kommer att vara en av de bästa dagarna i ens liv helt säkert. Och jag hoppas att jag gifter mig då en gång, men om man nu ser sen. Men mitt drömbröllop, jag vill ha ett jättestort bröllop, eller så stort som nu. Ens vänner och bekanta och familj så här liksom, så stort antalet det blir. Men kyrka, inte för att jag egentligen på det sättet bryr mig om så här, att jag är inte så här religiös av mig på det sättet, men på något sätt så vill jag ändå gifta mig i en kyrka. Och helst på sommaren. Och så har jag redan i år haft designat en klänning åt mig, eller nedskissat en klänning som jag har skissat ner. Och den är lite så hippiestug, det låter kanske udda, men den är helt jättefin och jag tyckte om den i flera år. Så att jag tror nog att typ det blir en sån aktig klänning, men vi får ju se vilken man jag ska matcha den med. Sen vill jag ha, det ska vara som en jätterolig stor fest och mycket show och sång och dans och tal. Och det ska bara vara så crazy roligt. Det ska inte ta slut förrän tidigt på morgonen. Och att tidigare drömde jag på något sätt om ett bröllop på en strand. Men att få alla ens vänner och bekanta dit, så det är nog lite omöjligt. Jag har alltid tänkt det att då kan det bli den här skräckscenarien. Att du får liksom de som du nästan är minst. Okej, de du bjuder på ditt bröllop så känner du ju bra. Men ändå liksom att alla dina bästa vänner kan inte komma. Men de som är liksom mindre bekanta som du ändå vill bjuda, så de kommer såklart. Så jag har tänkt att liksom honeymoonen får sen istället bli på exotisk strand och sen hänt. Men absolut vill jag gifta mig, ja. Sen nästa fråga, hur tror du att andra ser dig som och beskriver dig själv med tre ord? När man ska skriva tre meningar hur jag tror människor ser mig, så ska jag tro nästan att människor kan tänka att jag är blygare än vad jag är. Jag vet inte, men jag skulle kunna tro att de tänker att jag är lite mer försiktig och mer, kanske lite mer sådär blyg och liksom artigare än vad jag är. Det låter fel, man skulle vilja vara superartig, men det menar jag liksom att jag tror inte människor kanske förstår ibland hur sådär crazy humor och så här jag kan ha. Sen tror jag en annan del tror att jag är ganska på riktigt en sån människa som inte bryr sig så mycket om vad andra tänker och tycker. Och att jag har ganska mycket skinn på näsan. Jag klarar mig på egna ben. Och så här. Men sen finns det säkert människor som tycker rena rama motsatsen. Jag tycker att människor har inte råd att judge förrän de har liksom varit en timme ungefär i en sällskap eller ens träffat mig 10 gånger, så det är hastigt och lustigt. Och sen tror jag nog att en del människor tycker att jag är jättesnäll och öppen och jätteglad att träffa nya människor. Tycker om att skapa nya kontakter och tycker inte alls att man är för gammal för det. Det finns många kompisar till mig, eller kanske inte kompisar, men så här bekanta som är, de på riktigt, man märker att de är inte alls intresserade att skapa nya kontakter. Jag tycker att det är en jättenegativ sak i en person. Jag tycker att despite vet du åldern så kan man hitta jättemycket nya kompisar fast man blir över 20. Och för att beskriva mig själv med 3 ord så är jag nog jättestökig och slarvig. Det försvinner telefoner, pengar, bankkort lite hela tiden, vilket jag skäms över att säga. Och jag måste rycka tag i liksom det problemet, för att det är på riktigt ett problem för mig. Sen råkar jag glömma saker hos människor. Och så glömmer jag saker som jag har tvingats till och med att skriva ner att komma ihåg, så kan jag plötsligt 2 dagar senare hitta det papper jag har skrivit det ner på, och sen är jag sådär shit att dit får den möjligheten. Det kan vara allt möjligt, allt från att betala typ en räkning till att befinna mig på någon ställe. Jag är jätteslarvig och jättedålig på att komma ihåg. Sen så är jag ganska omotiverad, eller det tar tid för mig att komma igång. På det sättet vill jag liksom pusha framåt grejer. Men sen igen, så när jag kommer igång med någonting, det kan vara allt från ett blogginlägg till att söka jobb till att inreda en lägenhet. Att det tar tid för mig, men sen när jag kommer igång så vill jag inte sluta, då blir jag liksom jätteivrig. Sen är jag nog sjukt omtänksam och jag vill alla väl. Att jag hatar att gräla och jag mår jättedåligt om människor skriker eller är sura. Och det kan vara liksom på mig själv, men det kan också vara människor runt om mig. Att det där var någonting som jag på det sättet liksom inte tog inte åt mig så mycket förr. Men sen efter liksom breakupen i november så har jag lärt mig liksom, jag har blivit jätte så här. Jag tycker liksom det låter jätte så här löjligt, men just att jag säger flera gånger om mamma och pappa var skräla så kan jag vara så här, på riktigt, varför ska ni gräla om ni är 2 personer som älskar varandra? Och sånt här, att vissa gräl behövs ju alltid lite, men det är kanske med ett tjafs och sånt här. Men att just att jag är jätte emot på något sätt att gräla, och just om någon kompis börjar någon drama med mig eller någonting så tidigare ska jag liksom varit där och försökt liksom gräla tillbaka och berätta mina åsikter, men nu drar jag mig bara undan och sen ger jag tid till min kompis och jag orkar inte seriöst mer. Jag har blivit jätte sån människa, vilket jag tycker själv är jättepositivt. För förr var jag liksom ganska moodswingad person, men att det är jag nog inte mera. Och det är jätteskönt. Och jag tar nu inte livet liksom för seriöst. Det är klart att man ska ta det till en del, men att jag kan skratta bort jättemycket och jag tycker om att skämta och om 2 utgångar i veckan smakar så smakar det, och om Friends på soffan smakar istället så då blir det Friends på soffan. Att sån är jag, att jag tar lite dagen som den kommer. Har du alltid varit intresserad av mode? Det låter lite corny att säga ja, för att det tycker jag alla sådana modemänniskor brukar säga att jag ända sedan jag var 2. Men jag har faktiskt bildbevis. Jag har sett bildbevis och det verkar som att jag har alltid tyckt om att stå ut i mängden. Och jag har tyckt om mönstermixar och att blanda olika stilar ihop. Och kommer jag ihåg att jag alltid älskade när jag var hos min farmor och mormor att gå igenom smyckesskrin och alla deras klädesplagg som jag har velat ärva. Och så har jag tyckt om att klippa och pimpa om plagg. Och tyvärr så blev det nu oftast ganska mycket mammas plagg som blev targets. Så jag tyckte om att slösa pengar på kläder. Tyvärr så har jag haft sjukt många dåliga köp i mitt liv. Sådana som jag hittade 1 år senare med prislapp på. Och det börjar jag försöka lära mig nu att komma ifrån. För att man ska aldrig köpa någonting som du inte kan styla dig i 3 outfits med inne i i omklädningsrummen. Så det är ett tips. Sen har jag haft sådana perioder. Det fanns en period som jag på riktigt seriöst klädde mig i svart. Det var liksom, jag gick inte ut utan svart. Och jag tror faktiskt det var en sommar och en typ förhöst. Så det var inte sådär jättesmart. Som tur att jag hade blont page då. Jag var kanske 6. Så det blev lite annorlunda color shades i mitt svarta jag. Sen hade jag en period som det bara var liksom leopard-tights med leopard-skjorta. Och till och med tror jag ett par leopard-sandaler. Och det sov jag med, gick till dagis med, skolan med, allting tills det sprack, mina tights sprack. Och så hade jag en Spice Girl-period som jag gick omkring, jag ville vara som Emma Bunton men sen så vet du, så hade jag en sån Spice Girl skjorta som var elastisk, det var såhär vitt sladdrigt tyg som man såg allting igenom. Så det var kanske inte den bästa perioden att inte använda BH på, men när man kom i den där åldern som man kanske började ha någonting lite där om man inte använde BH. Det var såhär elastiskt tyg som jag har sett trauma för livet bildbevis på, så att det behöver jag inte tala mer om, men att det var liksom, det var nog en period som jag egentligen gärna ska hoppa över. Och jag har nog frågat flera gånger mamma och pappa varför de inte sa någonting. Men att jag har ju varit envis som bara var när jag var liten. Så att det var väl ett hopplöst fall att försöka få mig ut ur de där kläderna. Sen, vad ser du fram emot i sommar? Jag ser nog fram emot att slöa och bli pepparkaksbrun. Åka ut i sommarstugan. Jag tänker vara så mycket där. Och till andra, liksom till kompisar sommarstugor också. Vilda fester ute i skärgården. Jag har ingenting emot att festa på sommaren i stan, men att jag tycker att det är så roligt att åka till så här landställen och festa där. Och att få ha bara ben och dricka iskalla drinkar i hetta. Det på riktigt saknar jag. Och att sitta ute tills tidigt på morgonen och bara behöva kanske ha en fleece eller en filt eller ett sällskap med sig. Att åka på båtfärder och roadtrips med nedrullade fönster och hög musik. Jag har så många minnen av det från förra sommaren med Cassandra. Vi åkte till Hangö och det var nedrullade fönster och sjukt hög musik. Och jag kommer ihåg att vi satt bak i bilen. Det var killar som körde och vi drack där bak i bilen. Och alltså, jag kommer ihåg det där pirret som kändes att herregud vad man var lycklig då. Och det kommer jag ihåg fortfarande, det är så mycket mer sådana den här sommaren. Och jag till och med väntar på att få sommarsår, som sen när det blir liksom höst så kan man titta tillbaka på alla såren och vara så att det här fick jag där och det här fick jag där. För att det brukar bli bara så varje förhöst, liksom, eller tidig höst så brukar jag komma ihåg alla minnen på grund av liksom är. Men det är nog också för att jag är en sån människa som om jag träffar nya människor så, okej, nu kommer jag spara ut lite, men när jag träffar fast en ny kompis eller en nej, nu en ny kompis, men kanske en ny kille. Så vill jag alltid höra om alla R. När man liksom sen upptäcker de där R:en på kroppen så tycker jag det är helt sjukt intressant att lyssna på om hur otäcka de än kan vara. Men där är ett tips, det finns alltid någonting att prata om man har R på kroppen. Sen, vad tycker du om träningshets, skönhetsideal och blir du själv utsatt av det? Jag tror nog att alla tjejer blir utsatta på något sätt. Mer, vissa mindre, vissa mer. Och det bästa skulle ju vara om alla skulle liksom bli mindre påverkade av alla de här bikinibilderna som finns på Instagram och träningsbloggar och sånt där. Träning är ju ingenting liksom emot, men sen är det ju en träningshets att det blir liksom tävling mellan kompisarna, vem tränar mest och vem äter hälsosammast och alla ska vara på sådana här sötsaks- och godsaks liksom breaks och det blir på något sätt liksom, jag undrar själv att njuta människor. Jag är själv helt hysterisk ibland när det kommer till att jag kan gå på mina dieter och jag kan gå på mina, liksom, jag kan få träningshets mitt klockan 1 på natten. Nu låter det som en liksom psycho, men det här håller liksom i 2 dagar ungefär för mig. Att jag är inte kanske då sen ändå så motiverad. Nu tycker jag liksom att det är helt roligt att experimentera med att äta nyttigt och sån här, men man måste ju få njuta också att så länge man är liksom nöjd med det vad man tränar och det vad man äter och sånt, så då det tycker jag nog egentligen att det är helt okej med alla träningshysteri och sån här. Jag tycker att på det sättet har det ändå blivit bättre än typ förra året. Jag tycker att nu är det så att människor tycker mer om det här att fit istället för skinny eller vad de nu heter. Men att det kommer och går och det är nog tyvärr liksom med blogghets och Instagram och sånt här, att när man lever i en värld var man liksom spenderar typ hälften av dagen med att scrolla genom Instagram och läsa bloggar och skriva blogginlägg och pröva kläder och kolla igenom allt vad som alla trender som kommer in till sommaren och börja få panik att oj nej, att det är mycket att visa magen och typ sådana här grejer. Så nu sätter det ju liksom spår på en. Men att sen har jag också ganska mycket nära och kära som har gått igenom ganska svåra grejer, så det har på något sätt också lärt mig att appreciate det vad man har och att inte gå för långt i någonting. Så bara du kan begränsa det så tycker jag att det inte ska vara något problem. Det ska inte bli något sånt. Vad är din current obsession? Alltså det här är så löjligt, men det är alltid matväg någonting. Min current obsession är nog Vietnamese spring rolls. Jag åkte till Hangö på lördagen med Karla och så sa hon till mig att du är jätte så här kinky med mat. Det kan hända att du inte alls kommer tycka om det vad vi ska äta. Så började hon förklara om Vietnamese spring rolls och sa att jag är lite som dumplings och jag har aldrig satt en dumpling in i min mun på grund av hur den ser ut. Så oron kom kanske lite upp i kroppen, eller ganska jävla mycket upp i kroppen. Men sen är så innehållet som skulle dit, det skulle vara liksom avokado, kyckling som var i teriyaki sås och sojasås och sweet and sour sås och morot och kinakål och vitlök och gurka och avokado, så tänkte jag att okej, det här kan inte bli annat än gott. Och det var ju så sjukt gott. Att sen hade jag sådana cravings på söndagen, så jag blev helt bitter sen när mamma och pappa var såhär att nu ska vi göra hembakad pizza. Och det har varit en av mina favoriter. Men jag bara, nej, jag vill ha mina vietnamesiska spring rolls. Men jag fick dem istället på måndagen. Och idag ska jag faktiskt bjuda mamma på det. Så att, som ni ser så, jag blir alltid liksom beroende av någonting. Jag hade förra veckan med det gröt. Jag åt gröt dagligen. Och nu är det så att jag skulle inte ens, jag hade ett grötpaket framför mig faktiskt nu. På köksbänken. Och jag får typ spyreflexer av det. Att, det är kanske också en negativ sida med mig. Att jag har mina matperioder. Och sen isglass. Jag har 15 stycken nu. Twisters isglass i min frys så att jag inte ska behöva hamna ut för att det är tomt sen plötsligt. Men det är någonting som är så gott. Och det är alltid mot sommaren. Men det är alltid mat. Jag tycker musik och sånt här. Så det är alltid musikbloggar. iPhonen, allting. Det är sån current obsessions. Det är liksom all time obsessions. Men att vi ska se hur länge isglass och den här vårrullan stannar i mitt hjärta. Sen din första fylla. Det var hemma hos Sara på hennes balkong. Och det var FF. Och jag kommer ihåg att hon hade typ en lista på 15 människor som skulle komma. Men den listan spårade ju såklart ut och det blev kanske fem dubbla i antal. Jag kommer ihåg att människor satt ute och kedjerökte. Och det var dricka vitt vin direkt ur flaska och det var stark sprit och en massa öl, ljummenöl. Och jag tycker att människorna som kom och gick, så de var alltingen liksom way mycket coolare än man själv. Eller så var de världens bästa som inte liksom hade någon orsak att vara där. Det kommer jag bara ihåg. Det var alltid så på de där när man var ung. På de där, eller jag är ju ung ännu, men liksom då när man var kanske liten. Men jag minns fortfarande den här känslan, för att jag hade haft sådana här öl och ciderfyllor före det. Men de hade inte varit liksom så här starka fyllor, utan jag kommer ihåg att jag satt jättelänge på balkongsgolv i en ring med massa coola och töntiga människor. Och när jag steg upp efter typ 2 timmar så kommer jag ihåg att det snurrade liksom, mina fötter bara dansade fram och det gick liksom varm sån här känsla in i min kropp som var jätteobekant. Allting var lite yrt och roligt. Man blev liksom extra högljudd. Alltså, jag skulle aldrig vilja se den här första filmen. För att ibland när jag ser min lillasyster och hennes kompisar, eller nej, nu kämpar jag. Men liksom när man ser på gatan, vad heter det nu? Sen jätteunga, typ 12-13. Och man ser hur de är fulla och man ser hur de liksom skriker och är drama och sånt. Alltså, det ser ju inte så där jättekult ut. Men dagen efter var inte lika rolig, det kommer jag ihåg. Men jag hade en ganska rolig första fylla. Det var inte ändå några magpumpningar eller spyfärder eller någonting otroligt pinsamt som hände. Utan det var liksom, det var helt bra, ska jag säga. Jag kommer ihåg den, så att alltid någonting positivt. Om du hittar en kille idag som du blir intresserad av, skulle du vilja börja någonting seriöst? Eller anser du att du fortfarande inte är färdig? Eller kanske bara vill vara singel? Det där är ju svårt att säga. För att för tillfället skulle jag liksom nog vilja vara singel. Men sen igen så vet jag ju aldrig att om min kropp sen ska börja bli pirrig för någon. Så ska jag absolut nog inte chassa i bort, liksom chassa iväg den. Bara för att liksom. Att jag ändå varit singel i snart, tänk, 6 månader. Det är helt sjukt hur tiden går fort. Men jag saknar faktiskt jättemycket att ha en pojkvän. Det gör jag. Jag är nog med liksom pojkvänstypen till slut. Att jag älskar att ha någonting som, någon som alltid är där. Och någon att dela vardag med. Och somna med. Och mysa med. Och pussa på. Och liksom uppleva massa nytt. Att vet du. Det saknar jag jättemycket. Men jag ska aldrig force mig in i någonting. Att om jag ska veta fast att någon kille tycker om mig. Så jag skulle inte liksom gå på dates hela tiden med honom. Om det inte skulle kännas för mig rätt. Och för tillfället så känns singellivet helt bra. Och jag är faktiskt ganska ivrig över att få, för första gången på 5 år, få vara en sommar med pojkvän. Men sen sommarflirt ska jag inte tacka nej till. Det är någonting som jag tror kan vara ganska, kännas ganska ljuvligt. Men det får vi ju se. Men en dröm skulle nog vara att kanske där vid hösten sen få hitta någon. Men som sagt, inte rush in till något och inte force något. Jag tror på riktigt på att när du minst anar det så händer det. Sen var din största rädsla? Döden. Alltså jag kan knappt prata om det. För jag tycker det är helt sjukt läskigt hur ett liv kan ta sig ut på en sekund. Att en sekund finns den där och sen kan en fast sjuksköterska ska vända om sig och när hon tittar tillbaka så ligger personen död. Jag har liksom erfarenheter från det där och jag tycker att det är jätteläskigt. Jag vet inte om ni hörde om den kvinnan som tog selfies på motorvägen när hon hörde Pharrell's Happy. Och så postade hon den här selfien på Facebook och Instagram. Och sekunden efter det så körde hon ut. Och jag menar, hur hemskt. Att alla kompisarna ser och tycker att hon sa att hon åker på motorvägen och tar selfies till Happy och hon hade skrivit I'm so happy and nothing love this song, I'm so happy, bla bla bla bla bla. Och sen sekunden senare så ligger hon död. Då är det kanske inte så smart att ta selfies på en motorväg. Det lärde vi oss kanske någonting nytt, för det gör vi varje dag. Hon är känt. Men på något sätt, allting som har att göra med döden skrämmer mig jättemycket. Sjukdomar och sånt som kan leda till att ett liv tar slut. Sen annars så är jag ganska rädd för att liksom bli ensam. Det låter jättelöjligt att säga det när jag just har blivit 22 och har livet framför mig. Men på något sätt så har man ju ändå planer att jag vill gifta mig för jag är 30. Jag vill få barn för jag är 30. Där runt 30. Så jag menar det är 8 år kvar. Det är inte så mycket. Nog för det är mycket. Men tiden går så sjukt snabbt att jag är också lite skrämd över det. Men jag lär tumma för att jag möter min framtida prins någorlunda snart. När känner du dig som vackrast, snyggast? All natural of course. Nej, men typ på sensommaren, när man är som brunast och håret är som ljus, att man har fräknar. Och när man går ut sätter man bara lite rouge och typ läppstift på sig och det är liksom, då är det färdig. Att på något sätt jag tycker om att vakna upp på morgonen och man behöver inte undvika speglarna, utan man kan titta sig lugnt i spegeln och man ser liksom, man har ju sitt rufsiga hår och så här, men att man är liksom gyllene brun och sånt här. Att jag tycker att när jag är brun så tycker jag liksom att jag är vackrast eller snyggast. För jag har aldrig varit den där spackiga tjejen, så därför var det ganska snabbt för mig att säga liksom att all natural. Men kanske all natural, rouge är min grej, så på något sätt måste man väl lite få piffa upp sig. Men ja, inte vet jag. Jag läste faktiskt också på Ilta, vet jag, alltså en tidning, att killar faktiskt tycker att tjejer som går sminklösa är vackrast. Men då vet jag inte sen att om det här nu är några spanjorer som är helt gyllene bruna eller chokladbruna och utan smink, för att jag menar, finska tjejer på vintern sminklösa. Ja, jag skulle nog veta inte om jag ska säga att det är det liksom vackraste, snyggaste. Men ja, det är nu killar. Vet aldrig riktigt vad det försiggår i deras huvud. Nej. Vad är din favoritdrink just nu? Jag har fått zombie på skumvin. Det har nog varit redan i några månader. Eller kanske 2-3 månader. Men det är min grej nowadays. Liksom. Köpa min favorit som är, nu vet jag inte vad den heter, jag borde nog lära mig den namnet. Den är lite så här päron citronaktig. Jättegod. Inte för söt, men inte för liksom bäsk heller. Sen när jag går ut och dansar så brukar jag slinka ner några öl. Men jag har faktiskt en sån grej att jag vill alltid känna på den där flaskan för jag köper den. För jag vill att den ska vara iskall. Jag hatar gymmenöl. För jag menar, när man dansar omkring och sånt så dricker du inte en öl lika fort som annars. Så då kan den bli lite varmare. Så att om du får en gymmenöl och betalar för den och den blir sen liksom pissvarm, så är det helt waste of money, för jag dricker inte varm öl. Det är äckligt. Sen tycker jag om salmiakshots. Ibland går det ner en jägermeister eller en tequila, vilket jag ångrar alltid dagen efter. Men det är sånt som andra bjuder på. Och som jag har tendens att kanske glömma bort att säga nej till. Men ja. Och sen om det är lite lyxigare drinkar så är nog mojito min favorit. Och gärna med hallonsmak. Känner du någon gång att du bara vill lägga ner bloggen och sluta? Ibland. Faktiskt när jag tänker så är det inte så ofta. Det finns mina liksom bloggtorkan som jag kan, vet du, har lust att skriva att okej, jag kommer inte blogga på en månad. Men oftast när jag berättar åt er att jag har bloggtorka så får jag mer inspiration. För jag tror att jag får lite press på att shit, att vet du, att jag vill ändå liksom please you med inlägg. För det finns då alldeles för mycket liksom minnen och texter och på något sätt också jobb bakom vissa inlägg för att sluta bara. Och om jag skulle sluta så ska jag nog aldrig radera allting. För det finns ändå stunder som det är liksom så skönt att få skriva av sig och dela med sig och att kunna hjälpa er. Att ibland, idag var det en tjej som frågade om jag kan tipsa om jackor. Och det var liksom, det var ett roligt jobb att söka fram jackor. Liksom tips på varför vår jacka som hon skulle kunna köra på. Att på något sätt det blir liksom, allting som ligger bakom varje inlägg är ändå så mycket roligare än de där få stunderna när man har bloggtorka. För jag menar, jag älskar att blicka tillbaka och läsa om sånt som man har gått igenom. Och då är det liksom både glada inlägg och ledsna inlägg. Att exempel, så nu när jag tittar tillbaka till det inlägget som jag skrev dagen efter jag blev dumpad. Så herregud vad ont det gör att liksom inse hur sönder jag var när jag skrev det. Och att tänka att när jag skrev det inlägget så hade jag ingen aning om hur mycket äckliga sömnlösa nätter jag hade framför mig och hur mycket jag skulle gråta och hur mycket skitdagar det skulle komma och sånt här. Men på samma gång så herregud vad liksom stark jag har varit och blivit. Och sen känns det liksom ganska underbart att, vet du, läsa nu snart 6 månader efter och inse att det faktiskt blir bra. Och på något sätt så väntar jag på, eller jag väntar ju såklart inte på att en kompis blir dumpad. Men att någon blir dumpad så att jag får för första gången vara den där personen som säger faktiskt som mina vissa kompisar sa till mig, att det blir bra. Och kunna ge tips om hur man ska komma över och sånt, för att det blir bra. Det är tiden läker alla sår och det är på riktigt, det är helt liksom sant. Och där tror jag slutar med den. För det har gått en halvtimme och jag känner att mina ögon börjar falla ner ganska så tungt. Jag börjar bli ganska trött och jag hör att musiken har äntligen slutat. Nu kommer hon säkert att klaga snart på att jag sitter och babblar för mig själv. Men nu gick jag igenom, jag tror att jag gick igenom typ 10 frågor. Så jag hoppas att ni har tyckt att det är intressant. Och jag har ännu en part 3 om ni är intresserade. Så det är bra att kommentera och jag hoppas att jag inte knarrar för mycket eller spårar ut för mycket. För jag har faktiskt inget sån minne av vad jag har pratat precis om den senaste halvtimmen. Men snabbt har det gått och roligt har det varit. Men jag ska posta upp det här imorgon. Så kan ni lyssna på det sen och njuta av min vackra röst. Så jag hoppas att ni får en bra onsdag eller en bra vecka. Och nu ska jag sluta babbla på. Så godnatt på er och så hörs vi på vloggen. Puss, puss.